ओम प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्मलीन परम गुरुदेव एवं सद्गुरु चरणों में कोटिश प्रणाम। परम प्रेमास्पद वेदांतार्थ जिज्ञासु श्रद्धा भक्तिमयी माताएं एवं सज्जनों, प्रतिदिन के स्वाध्याय में पंचदशी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ का स्वाध्याय आप कर रहे हैं। इस ग्रंथ के नवम प्रकरण का विचार हो रहा है। पंचदशी ये नाम ही बता रहा है, इसमें अलग अलग पांच प्रकरण हैं और पांच प्रकरणों के भी पंद्रह प्रकरण हैं और पंद्रह प्रकरणों में पांच पांच प्रकरणों का एक एक पंचक बनाते हैं तो तीन पंचक हो जाते हैं। पहले पांच प्रकरण का एक पंचक, दूसरा छठवें से दसवें तक द्वितीय पंचक और ग्यारहवें से पंद्रहवें तक तृतीय पंचक। ये तीन पंचक क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि प्रकरणों का नाम देखेंगे तो पहले पंचक के जो पांच प्रकरण हैं उनमें प्रत्येक प्रकरण में विवेक विवेक शब्द जुड़ा है। तत्व विवेक प्रकरण, पंचभूत विवेक प्रकरण, द्वैत विवेक प्रकरण, पंचभूत विवेक प्रकरण, महावाक्य विवेक प्रकरण ऐसे आते हैं ना, विवेक जुड़ा है। विवेक के द्वारा एक प्रकार से पहला पंचक वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म तत्व का सदरूपत्व सिद्ध करता है। प्रधानता पहले पंचक में ब्रह्म को नित्य सिद्ध करने में, सद्रूप सिद्ध करने में विद्यारण्य स्वामी जी ने दी है। और द्वितीय पंचक में दीप शब्द आएगा, दीप दीप दीप ऐसा चित्रदीप प्रकरण, तो तृप्तिदीप प्रकरण, कूटस्थदीप प्रकरण, ध्यानदीप प्रकरण और नाटक दीप प्रकरण यह आएगा। तो वहां दीप शब्द आया है, दीप होता है प्रकाश, तो प्रकाश का ब्रह्म को प्रकाश रूप बताया जाएगा पांच प्रकरण, बीच वाले पांच प्रकरणों के द्वारा, यानी चिद रूप बताया जाएगा। वो प्रकाश दो प्रकार का होता है, एक भौतिक प्रकाश एक चेतन प्रकाश। तो पहले पंचक के द्वारा सद, दूसरे से चित, तो सच्चित, और तीसरे प्रकरण पंचक में जो पांच प्रकरण है उसमें आनंद आनंद शब्द जुड़ा है, तो उसमें होगा आनंद रूपता का ब्रह्म के प्रतिपादन। तो सच्चिदानंद ये ब्रह्म का स्वरूप है ना, सच्चिदानंद है, वो नित्य ज्ञान और नित्य आनंद रूप है। सत्का अर्थ नित्य करो या अबाधित करो, तो अबाधित ज्ञान अबाधित आनंद ही ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? अबाधित चेतन ब्रह्म है। अबाधित आनंद का नाम है ब्रह्म, ये पंचदशी बताती है, और वो ब्रह्म है आत्मा। तो उसमें से आप ब्रह्म को चिद्रूप यानी आत्मा को चिद्रूप सिद्ध करने वाले तीन प्रकरण का विचार कर चुके हैं, चित्रदीप, तृप्तिदीप और कूटस्थदीप। अब चल रहा है ध्यान दीप, तो इसमें भी 54 वे श्लोक तक एक प्रकरण आता है, अवांतर प्रकरण। यद्यपि आप शायद 55वें तक कर चुके हैं, लेकिन वहां से शुरू हो रहा है ना अवांतर प्रकरण, इसलिए वहां से शुरुआत करेंगे आज। इसमें विचार आएगा, ध्यान दीप में ध्यान शब्द का अर्थ ही होता है उपासना, ध्यान यानी उपासना, ध्यान करना है, ध्येय चिंतायाम, धातु से ध्यान शब्द बनता है, उसका अर्थ होता है चिंतन। और उपासना का अर्थ क्या होता है? चिंतन ही उपासना है। शास्त्र प्रतिपाद्य अर्थाकार चित्त वृत्तियों का विपरीत वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित प्रवाह, यही ध्यान कहलाता है, यही उपासना भी कहलाती है। समाधि में ध्यान की परिपक्व अवस्था है। ध्यान में शुरू में तो बीच बीच में दूसरी वृत्तियां आती हैं, फिर उनको हटाते हैं और करते करते करते फिर एक वृत्ति रहेगी हमेशा वहां पर परिपक्व अवस्था में। तो ये जो आपका ध्यान है यानी उपासना है, ध्यान शब्द और उपासना शब्द पर्याय है, पर्यायवाचक है एक दूसरे के। तो ध्यान दीप का मतलब हुआ उपासना दीप प्रकरण, ध्यान दीप प्रकरण। तो उपासना उपनिषद प्रतिपाद्य अर्थ की करनी है। उपनिषद प्रतिपाद्य अर्थ है ब्रह्म, वो है दो प्रकार का, सगुण निर्गुण। और उपासना शब्द का एक अर्थ ये भी होता है कि गुण चिंतनम उपासनम। उपासना का अर्थ है आप जिसकी उपासना कर रहे हैं उसके गुणों का चिंतन कर रहे हैं, तो माना जाता है उपासना हो रही है। उपास्य की, उपास्य के गुणों के चिंतन का नाम है उपासना, गुण चिंतनम उपासनम। इसलिए सगुण ब्रह्म को कहा जाता है उपास्य ब्रह्म, सगुण ब्रह्म यानी उपास्य ब्रह्म। और निर्गुण ब्रह्म को कहा जाता है ज्ञेय ब्रह्म, ज्ञान का विषय भूत ब्रह्म। वो जो ज्ञेय ब्रह्म है उसकी उपासना होगी कि नहीं होगी, उसकी उपासना हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये चर्चा चलती है यहां से आरंभ। तो विद्यारण्य स्वामी जी यानी एक सर्व क्या वेदांत सिद्धांत लेस संग्रह नाम का ग्रंथ है, एक अप्पय दीक्षित जी नाम के बड़े अच्छे वेदांती विद्वान हुए, उन्होंने लिखा है। उसमें वेदांत के ही कई एक मत मतांतर है ना, वेदांत का विचार करने वाले आचार्यों की भी अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, और उस प्रक्रिया के अनुसार वो ब्रह्म विद्या का अपने अपने परंपरा में उपदेश करते हैं। तो उनके भी आपस में शास्त्रार्थ होता है, वो सब वहां वेदांत सिद्धांत लेस संग्रह में बताए गए हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञेय ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती, वे यहां पूर्व पक्षी होंगे, लेकिन विद्यारण्य स्वामी जी हैं, ज्ञेय ब्रह्म की उपासना हो सकती है, निर्गुण ब्रह्म की भी उपासना हो सकती है, इस पक्ष वाले। तो जो विद्यारण्य स्वामी जी का पक्ष है, पंचदशी ग्रंथ का हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ग्रंथकर्ता का जो पक्ष होगा वो सिद्धांत माना जाएगा ना, और बाकी हो जाएगा पूर्व पक्ष, वेदांती में ही वो पूर्व पक्षी हो जाएंगे, अब सिद्धांती हो जाएंगे ग्रंथकर्ता जो प्रतिपादन करना चाहते हैं वह पक्ष, सिद्धांत पक्ष माना जाएगा। तो विद्यारण्य स्वामी जी का पक्ष है कि निर्गुण ब्रह्म की भी उपासना हो सकती है, और दूसरे लोग कहेंगे निर्गुण ब्रह्म की उपासना नहीं हो सकती, वे पूर्व पक्षी के रूप में होंगे। तो इसके विषय में पहले आप 55वें श्लोक का जो अवतरण ग्रंथ है टीका का, टीका के साथ पढ़ते हैं ना, उसे देखिए। एक शंका से अवतरण शुरू होता है। ननु निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य गुणरहितत्वात् तद उपासनम न घटते इति आशंक्य उपासनस्य प्रत्यावृत्ति रूपत्वात् सगुण ब्रह्मणि इव निर्गुणेपि तत्संभवति इत्याह निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य। इस प्रकार ये जो है अवतरण है कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना भी संभव है कि असंभव है, तो उपासना के अलग अलग तो दो परिभाषाएं बताई ना हमने शुरू में। एक बताई शास्त्र प्रतिपादित अर्थाकार चित्त वृत्तियों का विपरीत वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित प्रवाह, निरंतर प्रवाह, तैल धारावत प्रवाह, ये उपासना है। एक शास्त्र प्रतिपादित अर्थाकार चित्त वृत्तियों का निरंतर प्रवाह, ये उपासना शब्दार्थ। और दूसरा उपासना शब्दार्थ है गुण चिंतनम उपासनम, गुण का चिंतन उपासना है। तो जो शंका करने वाले हैं निर्गुण की उपासना नहीं हो सकती ऐसा मानने वाले जो है, वे कहेंगे निर्गुण ब्रह्म है तो उसका कोई गुण ही नहीं, तो गुण चिंतन का नाम उपासना है। जिनके मत में उपासना की परिभाषा गुणों का चिंतन है, तो जो निर्गुण होगा उसका कोई गुण नहीं होगा तो गुण का चिंतन कैसे होगा, तो उसकी उपासना नहीं हो पाएगी। तो इसलिए पूर्व पक्षी कौन होंगे जो ये मानते हैं कि ब्रह्म निर्गुण है और उपासना का अर्थ गुण चिंतन है, तो निर्गुण ब्रह्म का कोई गुण न होने से उसका चिंतन नहीं होगा का मतलब उपासना नहीं होगी। तो दूसरे को स्वीकार करके ही साधन होता है। स्वाध्याय जो हो रहा है तो आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कि एक स्वाध्याय आप पंचदशी का कर रहे हैं और स्वाध्याय ने विचार आप और हम दोनों बैठ करके विचार कर रहे हैं तो दो मान रहे हैं ना, तो दूसरा क्यों नहीं है फिर? तो दूसरा मान करके ये सब अज्ञान अवस्था में ही सारे साधन होते हैं, ज्ञान तक, अविद्या निवृत्ति तक, मोक्ष भी अज्ञान अवस्था में ही होता है। अज्ञान की निवृत्ति हो गई उसके बाद फिर मांडू के कारिका में कहा गया न बंधन है न मोक्ष है, एक में कुछ नहीं है, वो वहां पहुंचने के बाद। लेकिन पहुंचने से पहले जब तक द्वैत दिख रहा है तब तक ये, फिर वो सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म इन सब का विचार है। तो ये कहते हैं, पंक्ति को लगाइए, ननु शब्द का अर्थ होता है आशंका, प्रश्न, शंका है। क्या शंका है? तो कहते हैं निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य, तत्व शब्द का अर्थ होता है स्वरूप। तो निर्गुण ब्रह्म का जो स्वरूप है वो क्या है? वो निर्गुण ही है। निर्गुण जो ब्रह्म का स्वरूप, वह गुण रहित है, गुण उसमें न होने से गुण चिंतन रूप उपासना उसकी नहीं होगी। इसलिए कहते गुण रहित तत्वात्, तो निर्गुण ब्रह्म गुण रहित होने से उसकी तद उपासनम न घटते, घटते का अर्थ होता है संभवती, और न घटते का अर्थ हो जाएगा न संभवती, तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना संभव नहीं होगी। तद उपासनम में तत् शब्द का अर्थ है निर्गुण ब्रह्म, उसकी उपासना संभव नहीं है। ये आशंका कौन करेंगे? जिनके मत में उपासना की परिभाषा गुण चिंतन है, वे शंका करेंगे। और इति आशंक्य का अर्थ है इस प्रकार की आशंका करके, और उसका उत्तर दे रहे हैं विद्यारण्य स्वामी जी जिस अभिप्राय से, वो अभिप्राय टीकाकार बताते हैं कि उपासनस्य प्रत्यय आवृत्ति रूपत्वात् सगुण ब्रह्मणि इव निर्गुणेपि तत् संभवति इति आह। तो कहते उपासना शब्द का लक्षण, उपासना पदार्थ केवल गुण चिंतन मात्र नहीं है, उपासना की एक परिभाषा ये भी है। क्या? प्रत्यावृत्ति। तो प्रत्यय में प्रत्यय शब्द का अर्थ है वृत्ति, मन की वृत्ति, चित्त की वृत्ति। और कैसी वृत्ति? शास्त्र प्रतिपादित अर्थाकार वृत्ति। शास्त्र प्रतिपादित का अर्थ है शास्त्र जिसका निरूपण कर रहा है, शास्त्र के द्वारा बताया गया, उसे कहा जाता है शास्त्र प्रतिपादित। जो अर्थ यानी शास्त्र ने बताया हुआ अर्थ, शास्त्र ने बताया ब्रह्म को निर्गुण है करके, तो निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन शास्त्र ने किया, तो शास्त्र अध्ययन करते समय निर्विशेष ब्रह्म का, निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादक शास्त्र वचन का व्याख्यान जब सुनेंगे तो उसका कुछ ज्ञान होता है कि नहीं होता? तो ज्ञान होता है का मतलब होने वाला ज्ञान तो होती है वृत्ति, होने वाला ज्ञान है वृत्त्यात्मक ज्ञान, और एक अज ज्ञान है, अज का मतलब न उत्पन्न होने वाला, वो है स्वरूप ही आत्मा ही चेतन, वो तो अनादि है। लेकिन उत्पन्न होने वाला ज्ञान वो है अंतकरण की वृत्ति, वो निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद वाक्यों का व्याख्यान सुनते समय निर्गुण ब्रह्माकार एक वृत्ति बनेगी कि नहीं बनेगी? वो वृत्ति उत्पन्न हुई, और उस फिर उसी वृत्ति के प्रवाह को चलाते रहे। निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करते समय जो हमें निर्गुण ब्रह्माकार चित्त वृत्ति चित्त में प्राप्त हुई, वो तो उत्पन्न हुई तो नष्ट भी होगी जातस्य ध्रुव मृत्यु के अनुसार, लेकिन उसका संस्कार रहेगा, और वो उसका संस्कार का विषय क्या रहेगा? निर्गुण ब्रह्म। और संस्कार क्या करता है? आपके चित्त में जिस विषय का संस्कार है उस विषय की याद दिलाता है, स्मृति कराता है, और स्मृति भी एक वृत्ति है। तो निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले उपनिषद वाक्यों का स्वाध्याय करके आपको जब अर्थ समझ में आ गया उन वाक्यों का, तो निर्गुण ब्रह्माकार एक वृत्ति बनी, और उस वृत्ति से एक संस्कार बना, वो संस्कार अपने अर्थाकार स्मृति कराएगा, वो भी एक वृत्ति बनेगी। स्मृति भी तो एक वृत्ति है ना, संस्कार जन्य एक वृत्ति है। तो वो जो वृत्ति है उसका बार बार विपरीत वृत्तियों के द्वारा व्यवधान रहित आवर्तन कर रहे हैं आप, आवृत्ति कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो उपासना मानी जाएगी? उपासना नहीं होगी, वो कह रहा है। इसलिए निर्गुण की भी उपासना बन सकती है। तो प्रत्यावृत्ति रूपत्वात् उपासनस्य प्रत्यय आवृत्ति रूपत्वात् उपासना प्रत्यय यानी वृत्ति की आवृत्ति रूपा भी होती है, वृत्ति के आवृत्ति को भी उपनिषद प्रतिपादित अर्थ विषयक वृत्ति के आवृत्ति का नाम भी उपासना है, अभ्यास का, निर्गुण ब्रह्म का अभ्यास कर रहा है। ध्यान ही निर्गुण का बताया जा रहा है, ध्यान कहो या उपासना कहो, वो सगुण का भी होता है निर्गुण का भी होता है। सगुण की ही उपासना होती है ऐसी बात नहीं है, निर्गुण की भी उपासना होती है, ये यहां पर बताया जा रहा है। तो विद्यारण्य स्वामी जी के अभिप्राय को, ग्रंथकर्ता के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए टीकाकार कह रहे हैं कि उपासनस्य प्रत्यय आवृत्ति रूपत्वात्, एक उपासना की परिभाषा ये भी है कि चित्तवृत्तियों की आवृत्ति, चित्तवृत्तियों का निरंतर प्रवाह कहो आवृत्ति कहो एक है, ये भी उपासना पदार्थ है, ये भी एक उपासना की परिभाषा है। और ये जैसे सगुण ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, ऐसे निर्गुण ब्रह्माकार भी वृत्ति बनेगी शब्द से। आप निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादक शब्द का अध्ययन करेंगे उपनिषदों का, उससे आपको निर्गुण ब्रह्म का बोध होगा ना, ज्ञान होगा ना। ज्ञान यानी शब्दार्थ ज्ञान, उस समय अध्ययन करते समय जो ज्ञान होगा वो वृत्त्यात्मक ज्ञान होगा। तो निर्गुणाकार वृत्ति बनी, उसी वृत्ति को बार बार बार बार दोहराते रहे, इसी का नाम उपासना है। ये भी एक उपासना की परिभाषा है। ये कहते हैं कि उपासनस्य प्रत्यय आवृत्ति रूपत्वात् सगुण ब्रह्मणि इव, तो सगुण ब्रह्म विषयक जैसे प्रत्यय आवृत्ति होती है, इव शब्द का अर्थ है जैसे, ऐसे वो इव शब्द दृष्टांत अर्थ में है ना, यथा ऊपर से जोड़ देना तथा, कि निर्गुणेपि तत्संभवति, तत्संभवति यानी उपासनम संभवति। तो प्रत्यय की आवृत्ति रूप उपासना सगुण ब्रह्म की जैसे संभव है, ऐसे निर्गुण ब्रह्म विषयक प्रत्यय की आवृत्ति रूप उपासना भी संभव है। ये विद्यारण्य स्वामी जी 55वें श्लोक में बताना चाहते हैं। ये टीकाकार ने उनके 55वें श्लोकात्मक वाक्य का अभिप्राय प्रकट करके आपको बताया, कहां से आशंके के बाद में उपासनस्य प्रत्यय आवृत्ति रूपत्वात् यहां से लेकर के संभवती तक। अब 55वें श्लोक का उच्चारण कर लें। निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य नहि उपास्तेर संभव, सगुण ब्रह्मन्निवात्र प्रत्यावृत्ति संभवात्। क्या हुआ? तो कहते हैं निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य उपास्ते असंभव नहीं, ऐसा अनुय करना पूर्वार्ध का। निर्गुण ब्रह्म तत्वस्य उपास्ते हे असंभवो नहीं, निर्गुण ब्रह्म तत्व यानी जो निरुपाधिक ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म है, उसकी उपास्ति यानी उपासना, उपास्ति उपासना उपासन ध्यान, इन शब्दों को इस प्रकरण में समानार्थक समझना, एक दूसरे के पर्याय समझना। तो उपास्ति कहो या उपासना कहो या उपासन कहो, थोड़ा वो प्रत्यय अलग अलग होने से शब्द का स्वरूप अलग होता है लेकिन अर्थ एक ही है। तो निर्गुण ब्रह्म स्वरूप की उपासना असंभव नहीं है। यहां दो न लग गए ना, एक न तो दिख ही रहा है नहीं के पास में, और एक असंभव में भी जो अ है ना वो न का ही बचा हुआ, न का लोप होकर के बचा हुआ जो अ है वो है। तो असंभव नहीं का मतलब होगा संभव है, जरूर संभव है। और ही ये निपात है अवधारण अर्थ में, उसका एव अर्थ निकलेगा। तो नैव असंभव ऐसा अर्थ निकलेगा, असंभव है ही नहीं का मतलब संभव ही है। दो न अवश्य प्राप्ति को दिखाता है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना संभव है ही, हो सकती है। कैसे? तो इसके लिए दृष्टांत बताया कि सगुण ब्रह्मणी इव, तो इव यानी यथा सगुण ब्रह्मणी, इसमें सप्तमी है ना ब्रह्मणी, सप्तमी विभक्ति मानी जाती है, उसका अर्थ होता है विषय। तो सगुण ब्रह्म विषयक उपास्ती शब्द को इधर ले आना, तो सगुण ब्रह्म विषयक उपासना जैसे संभव है, ये पूर्व पक्षी मानते ही हैं जो शंका कर रहे हैं। गुण चिंतन उपासना है ये परिभाषा जिनके मत में है, सगुण ब्रह्म के गुण होने के कारण उसके गुणों का चिंतन रूप उपासना संभव होगी, ये पूर्व पक्षी मान ही रहे हैं। सगुण ब्रह्म की उपासना को तो स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए वो दृष्टांत होगा। दृष्टांत होता है उभय पक्ष सम्मत, उभय पक्ष यानी पूर्व पक्ष और सिद्धांत, दोनों जहां एक मत है, कोई विवाद नहीं है जिस विषय में जिस अर्थ में, उसे दृष्टांत के रूप में रखा जाता है। सिद्धांती सगुण ब्रह्म की उपासना मानते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, पूर्व पक्ष को भी कोई आपत्ति नहीं, तो सगुण ब्रह्म की उपासना होती है, संभव है, ये हुआ दृष्टांत। इसलिए सगुण ब्रह्मणी सगुण ब्रह्म विषय उपासना जैसे संभव है, इतना ऊपर से पूर्वार्ध से ला करके अर्थ करना। और ईव शब्द के अर्थ के द्वारा अपेक्षित तथा शब्द का ऊपर से अध्याहार कर देना, तथा वैसा ही अत्र, इसमें अत्र शब्द का अर्थ है निर्गुणे ब्रह्मणी, अत्र का अर्थ है अस्मिन, और अस्मिन यानी इस ब्रह्म के विषय में, जिस ब्रह्म की उपासना के विषय में विवाद उपस्थित हुआ है। पूर्व पक्षी कहते हैं उपासना नहीं होगी, सिद्धांती कहते हैं उपासना होगी निर्गुण ब्रह्म की, तो किस ब्रह्म के विषय, किस ब्रह्म की उपासना के विषय में विवाद उपस्थित हुआ, निर्गुण ब्रह्म के, तो अत्र शब्द से उस निर्गुण ब्रह्म को लीजिए। तो अत्र यानी निर्गुणे ब्रह्मणी उपासना संभव है, क्यों कहते प्रत्यावृत्ति संभवात, तो निर्गुण ब्रह्म विषयक भी प्रत्यय उत्पन्न होगा, प्रत्यय यानी वृत्ति, यदि चित्त में निर्गुण ब्रह्म की वृत्ति उत्पन्न ही नहीं होगी तो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान ही नहीं होगा, तो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा तो निर्गुण ब्रह्म विषय का अज्ञान तो बना रहेगा, ज्ञान से ना अविद्या निवृत्त होती है, अज्ञान निवृत्त होता है। तो निर्गुण ब्रह्म विषय का अज्ञान को दूर करने के लिए निर्गुण ब्रह्म विषय को वृत्त्यात्मक ज्ञान मानना जरूरी है ना, जो स्वरूपभूत ज्ञान है वह तो अविद्या का विरोधी नहीं है ना, अविद्या के साथ स्वरूपभूत ज्ञान का कोई विरोध नहीं है, वो तो अविरुद्ध है, वृत्त्यात्मक ज्ञान का अविद्या के साथ विरोध है, वो तो अविद्या को सत्ता स्फूर्ति देता है, अविद्या का अधिष्ठान बना है, कौन जो ब्रह्म स्वरूप ज्ञान है उसका अविद्या के साथ कोई विरोध नहीं है, वो अविद्या को सत्ता दे रहा है, अविद्या को प्रकाशित कर रहा है, विरोध है वृत्त्यात्मक ज्ञान का, और अविद्या की निवृत्ति ही मोक्ष है, इसलिए मानना पड़ेगा कि निर्गुण ब्रह्म विषयक वृत्ति होती है, तभी तो उसी का फल तो मोक्ष है, निर्गुण ब्रह्म विषयक वृत्त्यात्मक ज्ञान का फल वो है मोक्ष, अविद्या की निवृत्ति। तो यदि और वो किससे होगी निर्गुण ब्रह्म विषयक वृत्ति, वो प्रमाण से होगी, और प्रमाण है दो प्रकार के, लौकिक और अलौकिक है वेद, तो किससे, लौकिक प्रमाण से, प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों से तो निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा, वह प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय न होने से, तो बचता है एक शब्द प्रमाण वेद, तो वेद से मानना पड़ेगा निर्गुण ब्रह्म विषयक वृत्ति होती है। निर्गुण ब्रह्म विषयक वृत्ति यदि होती है तो फिर उस वृत्ति का आवर्तन यही तो उपासना है। तो जैसे सगुण ब्रह्म विषयक वृत्ति आपको सगुण ब्रह्म के प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों से हुई और उसकी आप आवृत्ति करते जा रहे हैं सगुण ब्रह्म विषयक वृत्ति की, ऐसे निर्गुण ब्रह्म विषयक वृत्ति की भी आवृत्ति हो सकती है। इसलिए सगुण निर्गुण ब्रह्म विषयक उपासना भी असंभव नहीं है, संभव है। ये यहां पर कहा गया कि अत्र प्रत्यावृत्ति संभवात, निर्गुण ब्रह्म विषयक प्रत्ययों की आवृत्ति माने आवर्तन दोहराना ये संभव है। यदि एक बार हो गई शब्द से तो फिर उसको बार बार दोहराना तो स्वीकार ही करना पड़ता। इसलिए उपनिषद में एक वाक्य आता है, तमेव विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मण। ब्रह्म जिज्ञासु को निर्गुण ब्रह्म का आत्मरूप से साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए पहले वेद से निर्गुण ब्रह्म विषयक जो वृत्ति हुई, तम यानी निर्गुण ब्रह्म, उसे विज्ञाय यानी उत्तर विषयक वृत्ति प्राप्त करके फिर प्रज्ञां कुर्वीत, प्रज्ञाकरण है निर्विशेष ब्रह्म विषयक वृत्तियों का आवर्तन उपासना, उसी को निधि ध्यासन कहते हैं। इसलिए तो निधिध्यासितव्य कहा है, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो निधिध्यासन निर्गुण ब्रह्म की उपासना का विशेष नाम है निधिध्यासन, उसे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कहो या निधिध्यासन कहो, और सगुण ब्रह्म की उपासना वो है। 55वें श्लोक की चर्चा संपन्न हुई, 56वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं।